جنگلس منچ جانور آسن آخ جانور پتہ بیس جانورس غذا بناون کھیون چس حمل چس کران اور پن یڑ چھ پالن انسانن تو جانورن بس یہ فرق کہ انسان روزان بستین من مکان رسا تیس بناون اور جنگل جانور آسان جنگلن من باقی انسان تو جانور فرق کہیں بیچ جانور سن نقصان آسان محدود انسان اگر جانور بنو اہن نقصان آسان واریا زیادہ یہ جو ساس بجن تباہ تو برباد کرن کیا اہندس دلس من انصاف آسان کہیں یل آخرت تصور آشی اور تم زمانک لوک تیتیا خونخار یمک تصور ہکن کرت کہیں سو گو یہ کہ کان جانور چھ پنس بچس مارن کی ہونی بچہ استن سہ بچہ استن ہاپت بچہ استن مگر قرآن پاکس من لکھت تم زمانک لوک ہسا پنن کورن زندہ دفن کرن بالخصوص قریش اخ شخص آو اک دہ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن حضرت مجھ واریا بوڑ گنا گمت فرموس شراب چوتھا دون حضرت تم خود بوڑ گنا فرموس زنا کر تھا حضرت تم خود بوڑ گنا فرموس چور سدا کرن عرض کرن تم خود تہ بوڑ گنا فرموس ون ون کیا گنا چت کرمت تم دب حضرت مے گشا توبہ قبول فرموس گڑ ون کیا چت کرمت دون مے حضرت کرن واریا بوڑ گنا کیا اس قریشن من یہ اصول یل کن گرس لڑکی زی ہے تو تمس مارن مے نا اولاد کہین بہ ژدہ وہرس دیت اللہ تعالیٰ نا اولاد بہ ژدہ وہر اور لڑکی حض آئے میان خاندار نے ون دن ہے بہ دن یہ مارن کی ژدہ وہر دیت اس خدا بچ خدا تم تان مگر مرت دوبارہ زندہ گھن یہ مان تم کی تمہن عقید کی جنت جہنمک عقید تمہن کی اور ات ست تم بت پرستی تران خانہ کعبس من آنگنس من صفاس پہ مرواس پہ واریا پتل تر ہاتھ شیٹ تہذ تعداد لہذا مے ات ہسا کھٹت ابو جہل اس معلوم کران یہ مش کور زامت تو سہ مارن امہ پتہ ہسا گو وجہ کہ یل مے سہ کھٹت تھو یل وین سہ تروہ ورش گئی بول بوس تر تم چور چور بس ماتامال تہ مگر یہ کت روز نہ کھٹت کی یہ بوز واریا لکو ابو جہل سمکھو مے اک دہ دپن ہے مے بوز چانہ گھر سے کور سہ چھ تن مارمت کہین مار ہنا کن اس کرو ٹھے خلاف کاروائی تم سے کیا پروان بحث کر ات پہ غور فکر سہ آو گھر خاندار ون کہین بچی دپن دس ولسا گھا ماتامال نین جنگلس مز بی نین گیت سیت بی داج وغیرہ سہ بچی چیس پرسن ابو چکر چک گسن دپنس ول بہ نمت آج یور اکس جائے ماتامال گسو تم یل جنگلس کن نی دپنس یور نے ماتامال شی ماتامال چھ سون ہپ یور کیا زین تھس بس ٹکر پہ ون تر ٹکر سد تلو سمپلس مز پتہ یل گئی واتن اکس جائے ہور دور ریگستانس مز تت ہز تم پتہ یہ سا یہ کھنن یہ قبر بچی چھ پتہ کیس کر سہ بچی تس وی ورش پانچ ورش گم سہ تس وی مالس سادن تو اس میز تلان تراون یوکن تمہ پتہ مول کتنا کام کر یل پور تم قبر کیا کھن کھوڑ کھن سون پہن امہ پتہ کرن امس بچی تھپ تو برنی کت مز ات مز سہ چھ دپان ابو بہ کیا مارت بہ کیا ترت یت مز سکیاز سکیاز بران یت مز بران ام مونس نہ کہین تو پھرنس میز پھرنس میز ساس کرک دیوان دیوان دیوان تو بس اس کالس ساری میز برنس پیٹھ تو بنونس قبر یہ واقعہ کور تم بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برونٹھ کن اور یل تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن اس تم چشمہ مبارکن یہ اوش وسن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو ہیوک نہ یہ بوجھت یہ واقعہ یہ دپن دپن مے حس یہ بوڑ گناہ گومت مے چھا مے کریا ماہ پروردگار کن نہ تو انداز لگو کتیا خطرناک لوک تم تمہ سات ایک صاحب صبن کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حس اسلام برونٹ واریا نیک کام کرم تو مے ملے تک اجر تم دہ اس مسلمان کی مگر نیک کام کرم تمہ دہ فرمو سہ کیا نیک کام کرم تعت ملی اجر عرض کرن بیل حض بوزن اسس کن جائے فلان گرہ سے کوڑ زامس تو یہ مارے امیس آج نہ تو پگاہ پگاہ نہ تو کل کیت تک ہے تم ویس دپن سون گرنہ سے گشن زام تو ریون لفظی کہتی کیا سے سنجس خاندان اس قطر آر بارحال تو بیل بوزن اسس فلان گرہ سے کوڑ زامس بوزن گشن تو بوزن سے مل ہوا سکت کٹ ہے مل تک کیا وجوہات دبن تک گا وجوہات یہ کہ مے حض اونٹ زرائے مت بہ گوس اکہ دہ تم اونٹ ھاڑنے خاطر ہور دور جنگلس کن تتہ ریگستان عربس مز صرف سیاہ سیاہ کن بیس تم کن کن جائے تم کل نہ تم آئی برن کل ہی جھاڑیاں وغیرہ یہ برمج کج ہش یہ یار کل نیے برمج کج یہ آ گت دور دور تان مے حض ٹھڑ اونٹ زر مے آئی ات کی ون یل شام وقت ووت مے دپ ون کت گس بہ بہ ہک واپس گھر وتھ کیس میل درامت مے ہسا وچ دور اکس جائیں نار دزن تو مے دپ یہ اتن کان خم وول تم خمن من روزان تو بہ گس اوت بہ ہسا ووتس اوتن ات وچ مے نفرا اخ تو یہ نبر کن ام نار زولمت تڑ ہند موسم یہ ہسا اس اتنی وشنیر کران اور خمس من اندر کن امس خاندار تمس درد زہ تو بی آس کی زور زنی اندر کن بت ہسا بیوٹس الیک سلیک کور یہ ہسا اس ون یہ شخص یمن زنان مڑن دپنک ہے اگر نیچو زاو تو خیر سلامت اگر کور زائے تیل مے پتہ بہ کیا کر تمس تلوار اس اتھی تو یل مے پہر کھنڈ گو اور آئی یم زنان مڑ اکھ اندر نبر کن دپس ہے کور زائے ام تج تلوار اتس مت ہتن اچن اندر کی یہ سا نکرائے امس اتھی اکی دب اس تمس ترا تمس کیا اس کر اکی دب مے ہسا آو انصاف دلس مز مطلب ہے یہ مارے امس کور اکی دب پنہ کور تلوار ہند دب ترائس مے ہسا کر امس تلوار تھف مے دس ہے برادرا بہ دم نی مارن کی دپن ہے یہ کت لگی کیاز یہ جنگ جنگس خطر گھر آسن نیچو تو کور کت لگی مے دس ہے چیل نو کن لگی دن تم دس ہے کیا دس کیا دپنس ہے مے اونٹ زرائے مت کس تو بہ دم ٹھے اونٹ تم دس کت اونٹ دس مے یم رنگ اونٹ دس تم مے نش تم تم امی بند کرمت اپری آمت تم جاڑیاں کھان کھان دس چلو یم زونٹ گئی تو کور دن مے دس ہے یم مے برٹھے رٹمت یہ ٹھیک ساڑا بدل دی کیسا بہرحال امس یہ گڑ سوار ام دس ہسا یہ گوی ٹھے گڑی تو یہ کور دن مے تم سو بچاو اللہ تعالیٰ سن تم ان سو کور تو مے ہسا دیتی بیس جائے اکس گھرس دور قبیلس قریشو علاوہ تو تم دم مے دے تھی رچھو نی بہ دمو رچھو امہ پتہ یل ہسا بہ بوزان اس فلان گھرس مز کور زامس بہ اس فوراً واتن تتن بہ اس مل ہوان اڑین اس دن چادر پوٹ اڑین اس دن ژھاوج اڑین اس دن بی کی کٹ یا بی کی اڑین نقد بہ حس اس کر اسلام بروٹ اسلام بروٹ کیا اسلام بروٹ تھی وار لک کی افراد تیت تہ ہتہ مز اکھا ساس مز اکھا اس رحمد دل آن بہ حس مل ہوان کور تو مے ون تو مے ملے ات ون اجر کن تم دہ اس مسلمان کی فرمو چے کرزا کور چھت مل ہس مز دون مے حض ترے ہتھ کور مل کس ترے ہتھ لڑکی آس تم مل ہس مز امس صاحب صاحب صاحب نام مبارک حضرت ساسا ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترے ہتھ کور مل ہس مز چھاولین بدل اور چادر پچن بدل انداز لگو یم پنس اولادس قتل کرن زندے کرنس برنس قبر من تو تمہن ون وی انسان کن تمہن ون یہ درند درند تی ونو تہند کھت بدتر کیا ہاپت پنس بچس مارن کی پنس بچس مارن کی پنس بچس کھانا مارن رچھن پنس بچس تو یم انسان مگر انسان اس یہ حال اس پریت کن جائے لوٹ خسوٹ اس طوفان اس قرآن پاکس من راتس اس پکن لوک پتہ اس لکٹس قبیلس حمل کرن تیوت حمل اس کرن شڑ بوت اس نیون تمن کترائت ساری اور تم پتہ اس تمن آسن ساول تیر نمز دم گڑ وونٹ بی گرس من کیا کیا اسے تمن پلو ولو یہ سوری تم نیوان بستی اس دیوان نار تو چلن اس یہ حالات اس تم سات انسانن ہز عربس مز امن کن سوز اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولن تم سوچ پور کائنات اس کن مگر گڈنک مخاطب یہ درند خطرناک تو ان مزہ محنت کر مرد تش امی انداز مستورات امی انداز گنا عام سڑکن پہ خبر کت کت زمانے جاہلیت یت ون یل اسلام نور پھولو مکہ شریفس من مخالفت تی گئی زبردست لڑائی تی گئی واریہ اور صاحب صاحب پور ایمان کلمہ پور ایمان ون ببرکت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلے تہذ حالت جل جل یل پروردگار بدلے تہذ دل فٹافٹ بدلے دل اس پہ ادر پلو تھو آفتاب واریہ بن پتہ جون رت سچن پتہ ہوکھنس تک تر دن یکدم ہوکھن تک سہ آب واب سوری خوشک کر آفتاب نبوت پیو ان پہ امی انداز کہ اس غلاظت ولاظت گئی کیا ساری گئی ختم یم کر پاک پروردگار مگر مردن ست سونکہ مستورات تھی تہذ تربیت تس رسول پاک سن ذمہ لہذا اس تم مستوراتن خاطر اجتماع کرن اور پتہ اس فرماون کہ مردن ہز یوتہ فکر تم کو زیادہ فکر کمن ہز خواتین ہز تر بزرگ فرماون کہ اگر ہسا گرس من مرد آس دیندار تمک اثرات چھن زیادہ پیون گرس پہ یہ مستوراتن ہز اثرات پیون کت پہ گرس پہ تر وجوہات کہ بچہ چھ ماجہ ہندے پچ مز واریہن ورین یتس کالس تم پتہ بڑ پہن گچھن سہ تم دھد تاون پانس ساون پلو لاگن تم سنان کرن تو بچن پہ زیادہ پہن اثر روزن کمن ہند ماجن ہند تو موج اگر دیندار آس خدا سن خوف آس تمس وار وار تم اثرات پیون کمس بچس پہ تو لہذا اس کرن رسول پاک سم امچ فکر کہ تم اس مستوراتن ہند اجتماع تہ کرن اک دہ سمرائک مستورات اکس جائے پتہ کور بیان تت پانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانے کور بیان تس مز کیا فرمو تمو واللہ عالم البتہ اخ ارشاد چھ کتابن مز لکھت اس تر بیانس مز فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک اک ٹکڑ سہ ٹکڑ کور مے ون تہ بروٹ کن خطبس مز پورن سہ کیا فرمو یا معاشر النساء یا معاشر تصدقنا فانی اریدکن اکثر اہل النار اور خاص خطاب کور تم سات خواتین کن خاص خطاب ات بزرگ فرماون یت کٹ جانور زپخ کچھ اگر آخ وقت ٹھیک آس آخ آپ پھٹمچ یہ ہک نڑت امس کئی ہون خبر کتت یا شر کرنس کم تم کرنس راز زنگ تو دنس کھکڑ کمس جانورس دشوے پک گھن امس آن ٹھیک اتھے کٹ فرمو کہ معاشر معاشر صرف مردن ہند یوت ناو کی معاشر ناو مستورات خواتین ماجی بین سارے لہذا چھ ضروری کہ مرد تہ بن دیندار نیک پرہیزگار اور موج بین تہ بن دیندار پرہیزگار اور تیل بن سوری معاشرہ کیا نیک تو صالح تو لہذا خاص خطاب فرمو یا معاشر النساء تصدقنا اے خواتین اے مستوراتو تہ اسو صدقہ تہ خیرات کرن تہ اسو صدقہ خیرات کو معنی گو مثلاً اگر زکات چھ فرض زکات چھس دین صدقہ فطر چھ ساری دیوان تچا سا مقدار کمی مگر زکات چھ لازم گس نقد پونسہ چھ زکات آسن دین بالخصوص سونس چھ آسن زکات دین سو سون لگت استن یا ٹرنکس من استن دشمنی صورتن من پریت وری پتہ کیا پیون زکات دین بہرحال فرموک تصدق نہ تہ صدقہ خیرات دیوان امہ علاوہ تہ صدقہ خیرات کرن امہ علاوہ یعنی زکات مکلو دن امہ علاوہ یل موقع شیون تم سات صدقہ خیرات کرن کیاز فرموک یہ تو فینی اوری تو کنہ اکثر اہل نار فرموک کہ میں سا وچھ جہنمس من زیادہ پہن مستورات دزن یعنی جہنمس من مرد تہ جہنمس من خواتین مگر خواتین ہن تعداد اس تہ زیادہ تمو کور عرض یا رسول اللہ سم ات کیا وجہ سے خواتین کیا زیادہ زیادہ جہنمس من مرد مقابل بنو تکثر اللعنہ و تکفر العشیرہ فرموک زعب جو تہی من کچ زعب جو تہی من زگنا یہ موجود میں زیادہ وش مستورات رسن کات من دوز قسم أكيد روايتنا فرموك ميتراو جانتس كن نظر تاتوشم مالدار كم غريب بشم جاد غريب بشم دوسكس روم نظر تاتوشم مالدار جاد غريب بشم كامي يعني غريب جاد كمي دوسكس مالدار كمي جاد دوسكس تا جانتس من بشم زنان بيت كامي زنان بيت كام جاد تعداد بشم تيهز كاتي دوسكس فرموك زي چيز تكثرنا اللعنة فور نمبر اخ تشو جي پر لعنت لعنت حاصل کیا چاہ سن لعنتك لفظ تجوتے وارے استعمال کرن چنانچہ ماجن بیرن سے عادت حاصل بنیو مطلب لکچار بڑا عادت یم چو کوکنس تے لعنت کرن گپنس تے لعنت کرن اور وشیس تے لعنت کرن اور خدا رشن کنسا چی شدیس تیم لعنت ون مثلا گاو آش چاون ایم سی گاو چو دو درن چاون اوہن دی دو چی چاون امیس گاو ہن دو کنسا چا لاتی تولن کنسا چی تیمیس چاون سیچن لگن تی اشنا اہن تھان چی تیمیس لومس ممکن تیمیس ایک لگی تی سو ایک لات تلیت یو ایک گاو چاون ویل چون جو دن تلے لانس پیجی چاہی پڑا یو سوڑ یعنی گپنا سیس لانا اور کوکڑس تی اگر شراب پر چاون جل جل ایسی کیا دبن لانا پیے شراب چس اما یو کسنا گو رات تیم یہ تیت پانا سیتی ونا یلی لانتک لانتک لفظ دو حسمز واریہ لٹی ون حدیث پاک اس منسو لانتک لفظ یل جائی من نیری کنش انسان اس مرد کرتن یا مستورات سلانت سنیار اندی آسمز گپنس کرن لانت مگر گپن چن لانتی کی ہین خونس کرن لانت خون چن لانتی کی ہین انسان اس کرن کنش لانت سجن لانتی کی ہین یہ لانت چنارچن بکوت گس کسی اسمان اس کن توڑ چن جوان گس نہیں گچ پہاڑن کن توڑ چن جوان گس نہیں اپنی اوڑ تین اس پت ونن پروردگارس اے رب بکوت گس مشن کا جائی دیوان اللہ تعالیٰ سے فرماون گس تم سی پی گس تم سی پی یہ دی اسمن رایا یہ دی اسمن ونی لیم دو اسمن دہلان لان تاس ونی مس چلو اکی لانت اسن دوہلی ونی دوہس یہ لانت آج دی پی امس پر واپس یم سات ونی ہم ری امس عادت اس لان تک یم لان تک ادا سمے فرموک بس یہ سبب بنیو ا کہ میں سوچ مسرات گسن کات مس دوز قسمز کیا جی یمو چھ لانت ونی مس بیس مگر فشکی مس مس پانس لانت سوچ سوچ فرموک بھی بیس چھتے وہوڑ کرن کیا کرن یم چھ وہون شڑن تیس وہون پانس پانس تیس وہون تا تکر پابندی فرموک وہی مسکی کیا جی حدیث پاکس منسو چوہ گھنٹہ منسو آخ وقت تا چونہ ساتھ حسن کیا ساتھ حسن گو نا حضرت حسن تا حضرت حسن کیا ساتھ حسن گو قبولیت وقت کیا تاچھ کوشید پڑھ مانے ساتھ حسن جو عربی لفظ اور کوشید ترجمہ مل کرو اس کیا ترجمہ کرو اس قبولیت وقت سوال تھی کیا گو قبولیت وقت قبولیت وقت مانے گو ایم ساتھ یہ انسان سے جائی من نیری تیشو گا سا تیشو روت نیر دن جائی من تی گا سا خدا رشن اگر بدل کی اندراز جائی من تی گا سا شوڑ سی جات پان تنگ کرن ماجن مال سنچا سنی من خواب خوابت کنی حدث تان انجو ماجن واری تنگ کرن لکل شوڑ سی تم پانچ اور شو اور شو مطلب مٹھائی پول تی تھاڑن دہن ماجن روپے آئی تھاڑن دہن تیمیس از جو رہن تیمیس تیمیس آسن یہ پر کین قائم دی واری چند اس مطلائی بار بار آتھ ونجل شوڑو جو رہن تلیت بس اشتی من چچا پاس لگا دمون تلو جان مر بکھو خدا رکھن چیزا ونن کند آج سے نئی وہ کرن پروردگار تین بھول آئی گاڑ تل گوکھا یلی ہم یم الفاظ وین اور اگر ام سات قبولیت وقت اوس یہ جے من راس آد گو تی آد گو ہوتن تی کرن نافرمانی وہون پنن اولادن ام پا دیل خدا رشن کیا گو پاچی بچ بچی دیوان یہ ہے پاچی ماستی خزن یہ ہے اور پاچی پالوتی تٹن یہ ہے اس لئے فرمو کہ پنیس آیالس مصر وہیو کہ چلو ٹھیک خبت کروس بیم کروس چاکین دن تو مگر وہی میں کہیں کہ پر وہ پانچس پانس میں وہی ہوں کہ سال پانچس پانس کس وہ ہے مصورا جو پانچس پانس وہ ہے یہ لوگ شڑے ہو تو لوگ جوڑ دھون تو لوگ فان گو بھی ہے فان گو اتا یہ فان گا شاستا فتنا آتا ہے مواز مستلہ دبا کہا تھی کہ اسے نے پاتے ہی آسنی من پات دبن اڑ میں آسو کٹھن دو میں آسو کامر روٹ مت میں آسو فلائن تان روٹ مت چھا کن امی سنی یاد ہے امی کئی جائلہ چون مت آج تائیں فان گو میں تیمیز بچتی گوچ اس لئے آگ فرموک کہ تیسا چو زبان دراز تیسا چو لانت لانت ونن بیش پام دنک عادت آسن مستراتن کمیوک ما برد تیج دون مگر مرد واریخ کم تعداد زنان موڑ حدیث پاکس منسو اگر کان انسان کسی پام دی کیا کیا جی کچھ دی چیز پر دیس پام تو تانی مرد دی یتانی پان تف مصیبت اس من مبتلا گیسی زنان موڑن چاہتن عموماً عادت یلی وچک کان بیمار پان تبن چو مرد لدین کیا شی نیون حتی تیمیونا بیچاری دود مل اسو بیمار ما پان ماش کان زور بیمار گسن مرد لدین بس فرمو تیتانی یا پان گس مبتلا آت دا جسمز تو تانی مرن تو انہوں نے زور مل دود ادھے کر کنش خاتون چن بچ آسن کی ہن فرض کرو بس تمیس چا حاشتی دیون پام درکا کن کی جیس پام زومت جنس کیا ایسا پام اللہ کی چیز استغفر اللہ ایسا کنش پانس ہے تھی کنش جائے کوڑی ہو تو تمیس دی پام ایسا انسان سوچ دی بھونن کیا شوس ایسا سوری تقسیم تمیس ربن پانس ہے تھی اور ایڈ بدبخت مارد چھو پاتر کھانتا ہے تلاک دیو ایت پر چھے کوڑی ہو جاؤن ہاں تیلے سا یہ بچی انہوں نے اس میں چھوئن تھی تیل چھے کمال ہو سی تیل کسی سے نیچو جو قرآن پاکس منش اللہ تعالیٰ فرمان اسے بوئی پانے تقسیم کرن یہ بول یمن یاشاو اناسا یہ میں سیم تمیز دیم کوڑے یوت کیا دیمس و یہ بول یمن یاشاو ذکور کنجم نیچی یوت او یو زیو جہم ذکران و اناسا یا دیمک رال مل کیا دیمک لڑکی دیتے لڑکی دیتے و یا جلو من یشاو اقیما کنجم نیچی ہیں کنجم نیچی یہ پروردگار فرمان جو قرآن پاکس منش اتا امیس زنان بڑیس کیا خطاش اور فرمو کہ یہ پام پام جو کرن بیس حقیر زانن ام سیتی انسان دور سے گا سکتی اکی خاتونی ون رسول پاک سنو بروٹ کن بیس خاتونی متعلق ہون ات سیت دبن صاحب جو تھرٹین کیا چھ کیا چھ تھرٹین چھوٹ پان کا دن فرموس یہ چھے لفظ ریج منز کڑت اگر یہ میٹھ سمندر اس متراو کات منز یہ سمندر یہ تر میوٹ آب آش یہ چوئن کاف تراؤ تات منز اس کا انسان نونو فول تراؤن چو پیالس منز سنا چاہی پیالس منز تراؤن نونو فول تات کیا جسم پاتھ نونو منز گونا زیر سی اگر کھنڈ فول تراؤ اس کھنڈ منز فرموز اگر میٹھ سمندر اس منز تراؤ میٹھ سمندر اس منز یہ کاف یہ چھے ونیت سیچی سمندر اس بنائی ٹوٹ کیا بنائی تیس خطرناک لفظو شیئے مطلب تمہیں تم سات ونمت امی اعتبار کے سچے قادر چھوٹ پانت مطلب یہ تھوڑا حقارت سی فرمو سی کیا ونمت چھے ادھے کرت کان انسان گوڑ آسن چھو گنہان من مبتلا مثلا کان جوان آش سور کرن گوڑنے خدا رشن یا آش نشو آش کرن ایم کور توب توب کرن پت بدلو ان پانی زندگی وہ انگیس نمیس پام دین نا نا نا یا کان آشے بٹ گو تانیت کافر اس میں بجو مسلمان وہیں گے کنسا تمہیں سے کہاں سے کیا لڑائی جگڑ پا دیا سپام اسے بھی نہیں کہتے ہے آلشی اس بنیوں مت اللہ والو آلشی اس پڑھن راتہ نہیں اسے کوئی دون چور کرن کتائیں کرن اسے ناپسند پروردگار اس حدیث پاک اس میں چھو یاد گناہ اس پر بیس پام یہ جنہ تتائیں مر نہیں ہوتا ہے تاہت گناہ اس پر پاہ نہیں مبتلا گیس کیا چھوڑے سے پروردگار یوں چھو مسلمان سن عزت اللہ تعالیٰ اس توبت یوں عزت ازواج متحرات و منز اگزاو جائے محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس یہ بھی خاندان چاہ اس تم اس یہودی چاہ اس اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدر کرمت ایمان اور تم پڑھ کلمہ تم کیا پڑھن کلمہ پڑھن مگر مول کیا ہو اس مول اس یہودی ہوئی ابن اختب اس میں نہ آو ہوئی ابن اختب چونکہ مول اس یہودی خاندان یہودی مگر پان کیا اس مسلمان مومن ازواج متحرات اکی دعا ون اکی زوجہ محترمہ امیس متعلق فرمو اس کے امیس یہودی دیما بھونٹ امیس یہودی دیما بھونٹ کیا نجوی کریم سو فرمو چشی زوونٹ سجا آت امیس امیس پانون وونٹ گمت بیمار امیس یہودی دیما بھونٹ یہودیہ یہودیہ ون لفظ حدیث پاکرز منوش دائن رتن ترو کاس تمیس سید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایتن منصور ذیل حجہ محرم بیس سفر کن واریان دوہن تتا تعلق کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمیس سید ازواج متحراتو من اکی زوج محترم سید فرموت سے کت کٹ کٹ تھی لفظ جائی من ہاں بسوس خاندان آسید مگر یہ چھ ازواج متحراتو من ایمان واجی انتر طور بگری اگر کائی انسان بڑی ایمان والا آسن کے پتلن ایمان تم شکن ایش یہ پام دیس کہ امی انداز مگر ازواج متحراتو کمال تھی کیا سبحان اللہ یم چیز تکر تیمو نقل یم چیز تکر تیمو نقل یعنی پنن پندی کت تکر ایک نقل تاکہ امت اس لگ کیا سبق دوستو یہ جو بڑا خطرناک حدیث پاک اسمان فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میانی امت ایک واریا لوگ یہ موزن باقی گناہ آشن نکے تم تکسن دوز کس عرض کرو تلکی تھا کٹ گسن دوز کس فرمو کہ زی ہنی مولو کئی مولو زی واش بے قابو تیمان بھی یل انسان بھی سن عبت غبت کہنے غبت کیا گو آگ شکل چن گروٹ کن کین اش تمس متلک تم تم کلام کرن اگر سو بوجھ تمس گس ملال تمس کیا گس ات کٹ نوش چنہ ونہ حشنز کھار اور خاص تو ونہ نوشنز روڑ کھار واپس ونہ واریا چونکہ سشن تجت موجود کی ہیں سہے کے صفحی پیش کری دی آج میں الزام دیو فرمو کہ یہ میں اس پانی نیکی آس کیا آس اس پانی نیکی سم نیا کم کرنو تیم نیکی تجھے ایک سائرے دی جتک تنسی گئی تنسی اکاؤنٹ اس منس تنسی نام ہے آمال اس منس یہ حضرم گابت وہ یہ سپر شام تن گابت آسا وہ اس کرن اللہ تعالی دین نجات نماز دی پوڑ اشراک دی پوڑ چاش دی پوڑ انتلاوت دی کر آبت گابت دی کر اور کن یور کن سائر نہیں ہز تیم نیکی تجھے تیم کل نائے کمیس ہم اس مقلیوں کو سائی تو ایم اس انسان ضرور ہی رائد کیا اس لئے فرمو کہ تک سر نہ لانا تو یہ جو لان تک لفظ زیادہ استعمال کرن یعنی زبان چند ہوں درست کہ یہ فرمو کا موجود تاکہ یہ بھی امت ایک اکھا خاتون سکر پانی جائے روچ دل فرائی نکنش ہوں پام دی نکنش اور چوڑ قابت قابت کرنی کے دویم پنوک وقت تک فرن العشیرہ کیا فرمو دویم جس تک خرمی چھو سچو یہ کہ دلشو ناشکری کرن کیا شکرن ناشکری یعنی اکثر رنان مجھ سہری نہیں کیوں اکثر سے کرن ناشکری سے جوتے کرن یعنی اگر ہم رہتے میں آرام آشت گرس میں کرمت پتہ کر مملی ہور بنگس پنسات کے سچ یک دم ورن دپن ہے یہ کیا ہو اس یہ کیا ہو شیش آج تاں جت اور بھی اگر تھوڑا بہت تم پان تے آش کرمت دپن کور سوری میں ہی کور سوری اور دوال چھونا دپن یل سا پام شی دیون پت خاندارس دپن ہے یہ کیا ہو اس دو لیتڑے کیا دو لیترے دو چیترے اور دو ٹھیکرے بان خج آسے ز کس بان خج کس آسے ز زبان خج پلوزا چی ز بوٹ ترابڑی ز بوٹ ترابڑی ہونتے ہیں لیترے کیا چیترے گئے ز جند ز اور ٹھیکرے کیا گو بان خج دو بان خج ز آسے یہ جی بیاسے پلوزا چی ز بیاسے بوٹ ترابڑی ز فرماؤس کی ناشکری سے جتے کرنے ناشکری کیا جس کرن اتھ کیا وجوہات چھے آج چھے وجوہات کی کہ اخ نسکہ آگ جتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردن تھی تو مستر آتن تھی نسکہ کیا چھے فرموک اے میں آنے امتیو تیل دنیا سمز روجو کن جی جائے تو جی بشتی مز آشن مالدار تھی تو غریب تھی مالدار تھی تو غریب تھی آشن مالدار تھی آشن پرت کن جائے پرت آلم سمز پرت کن جائے چونکہ انسان جو فطری طور پر سوچے کہتا ہم تی شوشن نم تی شوشن ہون تی یون کسن یون تی فرمو کے لئے مالدار تی آشن گریب تی آشن تو ہی تی آشن تو یہ سب وجہ اک تائم ساتھ تیم ملوک ہم تو ہندی کوت گریب آشن تو ہندی کوت ہے تو ہندی کوت گریب مکان تی ہند وش تیہنز آمدنی وش اور تیہنز جائداد وش ہم تو ہندی کوت گریب آشن پاس آشن تو یہ باشو پنن پان تی ہندی کوت ہے پنن آمدنی پنن گر پنن گر ویٹ یہ باشو تو ہندی کوت کیا جادے پان یل تے پرت ساتھ تیم غریبی تھی یک نظر منز اس لئے تی بنیو مزاج شکر کمیو شکر البتہ دینی اعتبار سے وجوک تیم لک یہ فرموک مردن تیم مستر آتن دینی اعتبار وجوک تیم لک یم دینی اعتبار تو ہی بروٹ آشن کیا آشن مثلا اوچ آدگار اسمان سے نماز جنس پابندی لکر شر تیش پڑن نماز بیر تیش پڑن نماز دوہل کاشن ایت روزن کہن ہم چی روز در تی روزن یم سری چیز چی انجز گار اسمان چی نم نم چیز چی ام خوبی چی من اندر یم ساتھ تا یہ وشو کہ آت یم چھ دینس من سانہ کھت کیا بروٹ پتہ کریو کم پتہ کریو کوشش اس گج بنن اتھی تم دیوک نظر یہ جو نسخہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگر آج نسخہ اگر الٹ گو الٹ کت کٹ گچس کہ دنیائی مال و دولت من وچو کس تم یم سانہ کھت کیا چھن واریا بروٹ یل تمہیں ہر وقت ذہنس من تھوک پن کچن تم باس تمہ لکٹ پن مکان تم باس تمہ لکٹ پن آنگن تاس تمہ لکٹ پن آمدنی باس تمہ لکٹ پن جائیداد باس تمہ کم باس نا یل سوری کم کم باس شکر کرنے انسان تیل تیل کرنا شکری اور دینی اعتبار اگر وچن تم اس پتھ دن ہے تو چھس بہت وقت پڑھا یم زان وچھ دروازے مثلاً تیل لگے دہ فلم چونکہ انسان یل وچن مال دولت من پنہ کھت بڑھن تمس مزاج بنان ناشکری ہند تمیک ناشکری ہند بن مستوراتن آن چونکہ امیک زیادہ پہن مثلاً بان سون یم ساری چیز یم وچن امس سون لگت بالی وچن کوڑ وچن ووج وچن یکدم لگاون انداز ات کتہ وزن اگر پتہ پانس کم پان آت وزن بس چمن اتنے پہ ملال گھن کہ امس سہ کوڑ اونمت یمو بوڑ پہن میون لکٹ پہن بس گا ناشکری بیس گھن مزاج بن یا شر مزاج یمس اس چیز وچن دپان مت گھن مت گھ بہت اکہ دہ جائے بیان کران پتہ وون مے اک ماسٹر جی دپان ہتہ حس شکر خدایس کن سانہ خاندارن حس جواب کران کی یم چھ گھر کام کران گھرس من آسان کامہ خبر کرتا تو دپان البتہ پریشانی ہومن یہ خاندارن جواب کران مس کیاز دپان تم یل تی نو پلو چھنا وچن تتن باقی آپ سٹاپس من آپ بیاہ لیڈیز تو چونکہ تمن عادت آسان مستوراتن مردن چھ کی مردس اکی قمیض دار تو پکان اوڑ اگر ملازم آ پینٹ شرٹ پندہن ورین ہند پکن توڑ تم زاخ جوڑ تمس مگر ماجن بین عادت اگر یم تجرتس تھی گھن کن جائے یم دن اوتر اس نمت یہ پلو آج نیو آج نمو بدل مزاج آگ بنمت وہ کیا کر شر مزاج کہ تم دپان ہے امس ذرا اکی پلو بس نو نو پلو گھن بدل پلو چونکہ ستن دہن لاگن ست اس نا جاب کران آس ستن دہن ست لاگہ اگر ہوتہ وچن تم امس نو پلو اونمت تو بیا خاتون تمس ون یہ کت اونت ہے یہ کش بس سہ کیا اور گرکن ون یہ انجو سا مے اور اگر پانس پوس آس آج آن تم پوس تیل گا اپری شاپنگ تہ بس لگ کت ست بس پلو ان ستی ام سی کیا بنو سون مزاج کہ آخرت رود نس یاد کی جنت تو جہنم گو مشت اس اگر یاد چھ معمولی سے یاد اور اس بنے زیادہ پہن پجیری پنہ جسمک بس پنہ بدن خیال رود پنہ پان خیال رود روح خیال رود نہ کی آخرت گو مشت قرآن پاک آیت پڑھ میں تات من اللہ تعالیٰ صاف فرماون اے دنیا کے انسانو مے ہسا چھ زندگی گزارن بہترین نمونہ بنومت تہند خاطر لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی معنی گو یت ہمو زندگی گزار تیت گزرو تھی زندگی اگر یہ دنیا آسے صرف یہ دنیا نا تیل بس کٹ کرت وچن بہ گھس بروٹ گھن سارے مگر یہ دنیا عارضی دنیا یہ فانی دنیا یت رود نا کہین اس روزو نا کہین بزرگ پرناون پیالن من موتک شربت بورمت رب العالمین پیالن من پروردگارن موتک شربت بورمت اور پیت کن پیالس گویا کہ ناو لکھت یہ کن نئی سٹیکر مڑت سٹیکر یہ پڑت پیالن تھومت وہ پتہ وار کس یہ ممکن گڑی نچس وار مالس بروٹ مالس ممکن کنسی سی وار زٹس بروٹ موج آت کور آ جام چون کن جام موتک پیال حس یہ پتہ کن کس چون یہ دنیا عارضی کتن تین دہن ہند اصل اس عالم ان وول اس زہ ختم گھس نا کہین زہ ختم گھس نا کہین دوستو اصل سہ عالم اخبارس من اکہ دہ فلان شخص ہسا گزرو فلان شخص ہسا واریا مشہور انسان اخ مگر غیر مسلم کیا غیر مسلم مال اعتبار دولت اعتبار عش آرام اعتبار اس مشہور یہ اخبارس من آمت اتھی پیو مے یاد بہ دپ پروردگارا شک سوئی زانن کون انجام کیا آش ظہری اعتبار میں ہکو کہین ون مگر اگر زن کان انسان گمر عش تو آرام کر مگر مرن پتہ اس عذاب کیا اس یہ کتن دہن کور تم عش تو آرام کتن تین دہن ام پتہ عبداللہ آباد زندگی ابدن ابدا اصل مسئلہ تج حدیث پاکس من اللہ تعالیٰ ان دون شخصن پانس بروٹ کن کچن دون شخصن آکھ این تمس انسانس یہ عش آسن کرمت دنیا مز نظ مالدار آرام راحت پریت کان چیز آسے مہیا تمس بمار تکلیف نا کان ساری چیز امس ان اللہ تعالیٰ مگر ایمان رستی آس کیا آس ایمان رستی اعمال رستی آس ملائکن فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ اے ملائکو یمس اس میں دنیا من سٹھا مال و دولت دیت من آرام راحت مگر امس نے ایمان رمت کی یہ اس آخرتس انکار کرن مگر آخرتس انکار کرن سوت ہگن آخرت ختم گشت سوچ تو آئی تھی نیون سے تو جہنم اس میں ترائیون مگر واپس انجو تکی تھے جو نکی آگ گوت دیجو اس کچھ صرف آگ گوت یعنی اس تراؤن دوست کس من گوت چھو دن حدیث پاک اس من چھو یہ کہ رنگ ساز پلوس رنگ ڈلس من کیا کرن کھاڑ وال کرن حالانکہ سو لٹ ہور کھاڑن بون والن ہور کھاڑن بون والن تاکہ اصل پہ لگے رنگ رنگ حدیث پاکس من اکی گوت دیس کس اک گوت دس دوس کس نارس مز اصا امس گئی چین امے سات گھس نا یوت خطرناک نار استغفر اللہ یس کوہن تو بالن زال یس ششترس تی یگلائے شمہک پٹھ یل واپس یہ ان امس پریس اللہ تعالیٰ یبن آدم حل رائے تو خیرن قطو اے بنی آدم مے ون تھی آرام راحت زان وچمت دنیا من چھتا چھ آرام آرام چھتا وچمت راحت چھتا وچمت عش چھتا کرمت حالانکہ مے آسن عش کرمت راحت وچمت سٹھا لکچار پہ مرنس تان حدیث پاکس من یہ قسم پروردگارس بروٹ کن واللہ ما رائے تو خیرن قطو اے پروردگار قسم چھم چانی کبریائی ہن مے نہ زان آرام وچمت سوال یہ ونیا اپوز خدایس بروٹ کن دپن اپوز ون کہ پوز ون پوز کت کٹ ون امی اعتبار یل یہ ون مے نہ زان کھر کھر وچمت آرام دہائی دکھ دکھ وجہ وجہ یل امس گوڈنتھی تراین دوزخس من تمہیں نار سی دجن امس کڑ ساری کیا دجن کھورنٹ پہ تال تان دج یہ سوری اور یہ سوری امس دج کیا سات میموری سہ دز نا اس تم کارڈ دج میموری کارڈ دج ساری مکلو کس یہ امس دماغس من امس یہ پتا کہ یہ اسمت ہمیشہ عذابس مزی کت مز ہمیشہ عذابس مزی ہو گو مشت امس دنیا آرام و راحت یہ ون پوز اپز ون نی اکے گوت سوال یوت خطرناک سے دوز کو نار سبحان اللہ ست لٹے اس منگن نجات رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ اجرنی من النار اللہ اجرنی کس پھر ست پھر صبح تو شام اما ست پھر کیا اس منگن صبح تو شام قرآن پاک اس من دوز کس سات درواز کس لہا سب تو ابواب اس لیے ست پھر اس منگن خدا اس نجات سانی تربیت موجود کم موجود سانی تربیت موجود نہ تمہیں اگر خدا سی محبوب تاکہ میری امت کھوچ دوز کس دوز کس نارس رب سا زار پار کر صبح تہ ست لٹ شام تہ ست لٹ اللہ جنی من النار یوت خطرناک سائے بہ گوس اک دہ بیمارس خبر تمس کیا دلیل گمس پروردگار کرن حفاظت تر عش سارنی تمس تمن اسن ہتمت گیسس نار گیس سلینڈرس نار تم کر وی ہمتھی تو بہرحال گیسس کرن کم تو دتن دارت دار کن نبر مگر یتس کالس تم کم کر ات پتہ تلن پتہ دتن دار کن نبر تیس کالس دود تمس بوت بی دجس نڑ ون یل بہت گوس خبر تمس مے بوز خبر ثور دہ کن پانچ دہ بہ یل تور ژاس مے وچھ تمس چونکہ نڑ تہ دشوے دزمس بت تچھر وال تہ بم تہ دڑ تہ مے وچھ تمس دشنی اندر تکی زٕ ژور کھوڑین تہ تکی زٕ ژور پیٹھس پیٹھ تھمت تکی تم بڑھ تم چکنجل تکی آسان یم لبن سۭتۍ چھِ آسان ڈوگری وَن تَتھ. أمِس آسہٕ اکھ دٔچھِنۍ ڈٔڑ ٲسٕس دٔچھنہِ کُن, کھوٚوُر ٲسٕس کھوٚوُر کُن. یِتھ کٲٹھۍ برونٛٹھ کَنہِ اوس میز, میزَس پٮ۪ٹھ اوس پنٛکھ چَلان, ٹیبٕل فین چھِنا وَنان تَتھ. یہِ اوس أمِس واو کَران, کیٛاہ کَران, کیٛازِ أمِس ٲس دَگ زَبردَس. ییٚلہِ بہٕ تور گوس, اَلیک سَلیک کوٚر, بہٕ کھوٗژٕس تٔمِس کُن وٕچھنَس, کیٛازِ تٔمِس اوس بَستہٕ ؤژھمٕژ سٲرسٕے بٕتھِس. تٔمِس ٲسۍ سُہ, تٔمِس ٲس مُسلوڑ اَیزان, رَس اوس وَسان تٔمِس بٕتھِس, رَس. یِہوٚے اوس نَرٮ۪ن حال تہٕ یِہوٚے اوس بٕتھِس حال, پرٛزناونہٕ اوس نہٕ یِوان کیٚنٛہہ. حالانٛکہِ تٔمِس کیٛاہ لٔج, اَکھ ژھٹھ. کیٛاہ, کَمِچ ژھٹھ لٔجِس؟ گیسٕچ ژھٹھ. نارَس منٛز تھووُکھ نہٕ دُنہِکِس کیٚنٛہہ, نارٕ ژھٹھ لٔجِس, یہِ گُزریوس. اگر نارَس منٛزٕے روزِ ہا پانٛژَن مِنٹَن, تٔمِس کیٛاہ گُزرِ ہا؟ دُنہِکِس مارَس نارَس منٛز چھُ اِنسان مَرَن موٗد مۄکلیو, مگر ٲخرتٕکِس نارَس منٛز مَرِ نہٕ, تَتہِ روزِ زِنٛدٕ. لا یموت فیٖہا ولا یحیٰ, تَتہِ چھُ زِنٛدٕ روزُن. اَسہِ چھُ أکِس جایہِ دوستہٕ اَکھ, سُہ چھُ کیٚنٛہہ ییٚلہِ ہیٚمی کَتھ تہِ وَنان اَکہِ دۄہ, وَنان کُنہِ کُنہِ ساتہٕ. اَکہِ دۄہ دوٚپ مےٚ تٔمۍ, دوٚپُن ہے یہِ پیٹرول کیٛاہ حظ چھُ؟ مےٚ سَے مےٚ نہ حظ پَتہٕ یہِ پیٹرول کیٛاہ چھُ. دوٚپُن یہِ حظ چھُ جہنمُک عٲرَق. کیٛاہ, استغفراللہ, ییٚلہِ عٲرَق یُتھ خطرناک چھُ, پیٹرول حظ پیٹرول, تَتھ چھُ تُجی یوت تھاوٕنۍ تہٕ نار دَش. دوٚپُن گیس کیٛاہ چھُ؟ مےٚ تُج, مےٚ چھَنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ, یُس گیس نیران چھُ زٔمیٖن منٛز. دوٚپُن یہِ حظ گوٚو جہنمُک دُہ. کیٛاہ, کیٛاہ جہنمُک دُہ؟ اَما دُہ چھا تَتھ اَمے اَندازُک آسان؟ اَنداز لَگٲو ییٚلہِ دُہ یُتھ خطرناک آسہِ, اَصٕل نار کیُتھ آسہِ. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ, أکِس ساسَس ؤریَس زول پَروَردِگارَن جہنم. کۭتِس کالَس؟ سُہ گوٚو وۄزُل. کیٛاہ گوٚو؟ یعنی جہنمُک نار تہِ اوس وۄزلُے تہٕ لَبہٕ تہِ گٔے وۄزجی. پَتہٕ زولُن 20,000 ؤریَس, جہنمُک نار گوٚو سفید. کیٛاہ گوٚو؟ پَتہٕ زولُن 20,000 ؤریَس, جہنمُک نار گوٚو کرٛہُن. کیٛاہ گوٚو؟ تَتھ چھِ لَبہٕ تہِ کرٛہنے, نار تہِ کرٛہُنُے, رٮ۪ہہ تہِ کرٛہنے. کلامِ شیخ العالم اوس وٕنۍ پَران کُس تانۍ, کینٛژَن قبر چھے پوشزَن شیرے. کیٛاہ, کینٛژَن قبر چھے پوشزَن شیرے, کینٛژَن قبر چھے سیاہ چھا. یعنی اَمیُک معنی گوٚو, ییٚلہِ قبرِستانَس منٛز دَفَن کَرن اِنسانَن, اَڑٮ۪ن ہِنٛز قبر آسہِ جنتُک باغ. کیٛاہ, ییٚتیُک باغ نہٕ کیٚنٛہہ, جنتُک باغ. یعنی برابر آرام راحت جن أزکہِ قبرِ منٛز. یِم آسن تِم یِم خۄدایَس کھوٗجمٕتۍ آسن در دُنیا, ایمان وٲلۍ, اعمالِ صالحہ وٲلۍ, مُتَقی تہٕ پرہیزگار, کِبرٕ غروٗر نہٕ, دھوکہٕ نہٕ, تھپل ہوٗس نہٕ, بیٚیِس نہٕ حقیٖر زانن, یعنی نیک تہٕ صالح. کینٛژَن قبر چھے سیاہ چاہ, کینٛژَن قبر چھے سیاہ چاہ. کیٛازِ فرمُت اَتہِ آسہِ نار؟ بظٲہِر گژھِ فرماوٕنۍ کینٛژَن قبر چھے وۄزُل چاہ, نہ سیاہ چاہ فرموُکھ. معلوٗم سَپدو کہِ حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ چھِ زبردست تھدِ پایِکۍ عالِم تہِ ٲسۍمٕتۍ. ظٲہری اعتبار اوس نہٕ تِمن پوٚرمُت کِہیٖنۍ, ظٲہری اعتبار ٲسۍ تِم اَن پَڑھ اُمی ٲسۍ, مگر رۄبَن اوس تِمن کوٚرمُت علمِ لُدنی عطا. کیٛاہ, علمِ لُدنیُک معنے گوٚو, پروردِگار چھُ پانے کران کٲنٛسہِ علم عطا, تٔمِس چھُنہٕ پیٚوان پَرنٕچ ضروٗرت, علمِ لُدنی. کیٛازِ نَتہٕ کَتہِ لَگہِ ہے تِمن پَتہ, ییٚمۍ نہٕ پوٚرمُتُے اوس, نہٕ حدیٖث پاک, نہٕ قۅرانہِ پاک, سُہ کِتھ کٲٹھۍ وَنہِ ہے کہِ تَتھ ہسا چھُ جہنم کِس نارَس کیُتھ رنٛگ, کرٛہُن. سیاہ چھُ وَنان کرٛہنِس, کینٛژَن قبر چھے سیاہ شاہ. شاہَس منٛز دِتُکھ دٲرِتھ, کیٛاہ بَنہِ أمِس اَتہِ؟ تہٕ نارو اَکھ ژھٹھ, أمۍ کیٛاہ گُزریو اِنسانَس, تہٕ دوزخٕنِس نارَس منٛز کیٛاہ کَرِ اِنسان؟ یہِ دُنیاہٕچ قٲتِل کہِ مےٚ ہیوٗ چھُنہٕ کٕہٕنۍ, بہٕ چھُس یُتھ, بہٕ چھُس تیُتھ, بہٕ چھُس پہلوان, مےٚ چھِ ییٖژٕ رۄپیہِ, بہٕ چھُس یوٗت حُسنہٕ جمال, یوٗت طاقت چھُم, دوستو یہِ مۄکلہِ سورُے, یہِ روزِ نہٕ کُنے قبرِ ہِنٛدِ اَکہِ ژھٹہِ سۭتۍ روزِ نہٕ یہِ کُنے. قۅرانِ پاکَس منٛز چھُ, نارَس منٛز تہِ دَزن, رَسٕر تہِ ترٛاووکھ پٮ۪ٹھ. کیٛاہ, خۄداے دِیِن نجات. مےٚ کوٚر اَکہِ دۄہ أکِس صحتَس فون, مےٚ کَتہِ چھُکھ؟ دوٚپُن ہے بہٕ چھُس ہَسپَتال. مےٚ ہے خٲرٕے چھا؟ دوٚپُن آپریشَن تھیٹرَس منٛز. مےٚ چھُ استغفراللہ. دیُتُس دٔلیٖل, دوٚپُن ہَتہٕ حظ آبہٕ پٔتلہٕ اوس گرٛٮ۪کَن سِٹوپَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ اَتھ گیسَس پٮ۪ٹھ آبہٕ پٔتلہٕ. وۄنۍ تُجو خانٛدارنہِ یہِ آبہٕ پٔتلہٕ, گرٛٮ۪کوُن آبہٕ پٔتلہٕ, اَتھ حظ گرٛٮ۪کھ گرٛٮ۪کَن اوس یہِ اوس أمِس تُلُن ییٚمہِ اَنٛدٕ تھاوُن اوسُس کۄکُن. وۄنۍ اوسُس ژٲرِس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ بانہٕ لَدُن. یہِ حظ پیوٚو أمِس اَتھٕ منٛز ؤسۍ, یہِ پیوٚو أمِس اَتھٕ منٛز پیوٚو ییٚمِس لٔڑکَس پٮ۪ٹھ. سُہ اوس شٔنگِتھ, دۄہَس اوس سُہ کھہَس منٛز کٲم کَران تہٕ تھوٚکمُت اوس, اورٕ یِونٕے پے تٔمِس. کیٛاہ, شام پٔڑتھٕے آیہِ یِم اورٕ تہٕ بَس تِتھَے کٲٹھۍ. مےٚ اوسُس بَتہٕ وَتہٕ تہِ کھٮ۪نَے تہٕ بَس ترٛاوُن لَڑ تہٕ مےٚ پیٚیہِ أتھۍ سٕے نِنٛدٕر. یہِ آب پٔتلہٕ حظ پیوٚو أمۍسٕے پٮ۪ٹھ. بہٕ حظ چھُ آپریشَن تھیٹرَس منٛز. بہٕ تہِ گوس وۄنۍ پَتہٕ خبرٕ گژھان ژیٖرۍ, ییلی بہ خبر گوس تمس مے وچ چھ بے ہوش کیاش بے ہوش چھ سو اور تمس چھ یاسی کریس وس مس ایسی رات نہ کی یورات بہ بی تمس خبر گوت اور تمس چھ کلس پیومت بتس تہ پیومت نڑین تہ پیومت زنگن تہ پیومت پتلے پیو نا آب پتلے آب پتلے پیو تمس انداز لگائیو دنیا کا آب پتل گرکون یہ کیا گزراون انسانس قرآن پاک من یسب من فوق روس من حمیم یسر بہ ما فی بطونہم الجلود اللہ تعالیٰ فرماون دوزکین تراب رسر پیٹ دوزکش رسر یم سی تمہن ماز تہ پی پتھر تو اندرم تہ پینک پتھر ایمان وول کت کٹ روز بے خبر یمو چیزو نش ولہم مقام من حدید اللہ تعالیٰ فرماون تتہ آن چوب دن پڑ شروع کمک شروع پڑ ات کٹن بڑ بڑ ان تم پڑ اور بج بج میتھ بڑھ بڑ تم ات کٹ سہ ٹکل نبر کن آیت بڑ آم وس تم کیا کرن اور مرن آن کہین خدا دین نجات کیا عذاب آ تک مکلو دنیا قاتل قرستانی بہت یوت بہت تیت اس لیے فرموک امس شخصس یہ اکے بت دن یہ ون واللہ ما رایت خیرن قط بیاکھ شخص آو ان ربس بروٹ کن یہ روایتس مز اس ایمان وول اس کیا اس ایمان وول اعمال صالحہ اسس مگر اس غریب کیا اس سختی تجن واریہ دنیا مز غربت تجن فقر فاق لوگس بچیرس مت صاحب صبر زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے اے ملائکو یہ نیون جنتس مز مگر تتنا تھزو نا یور چون تور کرزو واپس اد کیا پروردگار یور چونک جنتس مز اور کوڑک امس پریس پروردگار یبن آدم حل رائت بوسن قطو و حل تمر بک شدتن قطو اے بنی آدم مے ونت چ مزا تکلیفا وچمت چ مزا مصیبتہ وچمت چ مزا پریشان گومت در دنیا ون چ کتیا تکلیف چی وچمت حدیث پاکس مجھ یہ قسم ربس بروٹ کر واللہ یا رب ما رائت بوسن قطو ولا تمر بی شدتن قطو اے میانے پروردگار واللہ میں نے زان تکلیف وچمت مے چھ پتہ تکلیف گو کیا مصیبت کیا پریشانی کیا گئی مے وچمت سوال یہ ونیا اپوز پروردگار بروٹ کر دپن نا یہ ون اپوز ربس بروٹ کر یہ پوز سوال کت کیا پوز ون تیل یل جنتس من چونک امس یہ ون یہ چون ٹھکان یہ چون اور جنتک ہوا یل تراو امس کت مز دماغس مز یہ کیسا دنیا تکلیف آس تمیک تصور اس سہ گو ڈلیٹ کیا گو مکلو کس تیل نا کہین رود اس لیے ون ربس بروٹ کن اے پروردگار مے زانہ تکلیف وچمت کی مصیبت پریشانی وچمت گویا کہ دنیا تکلیف پریشانی یہ اس عارضی ام پتہ گو یہ ابدا ابدا خدا سندس مہمان خانس مز ہمیشہ خاطر اور یہ دنیا مز آش آرام اس کرمت مگر رب اس ناراض کورمت اور ایمان اسس نا کہین اعمال صالح اسس نا کہین ژور آسن کرم شراب اسن چمت کیا کیا توبر اس تی مود اور پن کن تم عش کرمت دوستو تمس یل یہ ہاؤ نا دوزخ سی تمس گھ سوری مشتی سہ آش آرام اس لیے ایمان وول کمائن چین چین مگر امس گھ ہر وقت ذہنس مز روزن کہ اخ دہ وات یم دہ مے دنیا مز نیرن مرن نصیحت کر اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرم میانو امتیو یہ تو زیز مشید گھس نو کس آ کتنا موت مشید گھس کیا بیت نو تی پرون گسن تو ددڑن مشید گھسو فرمک ان تذکر الموت والبلا اے میانی امت یاد تھی موت تو پرون گسن موت تو پرون گسن یعنی موت اتنا مشید کہ آج چھ یہ پگہ یہ کل کس یہ کس آچ اچانک تھی موت یہ چنانچہ حال حال ہی گزرے اخ صاحب یم زن سٹھا بوڑ مکان نیو بنائت واریہ بوڑ مانتو حویلی سیکٹریٹا ہو تمام آرام رحم راحت کے اسباب انسان چھ کما ون تمہیں بس آرام راحت وات بارہ حمام تہ بنو عالی شان وغیرہ دنیا کی دولت حال چھ یہ یاد چھ دنیا دولت موجود آسن مگر انسان چھ نیرن دنیا مز یا چھ انسان موجود آسن پانے مگر دنیا دولت چھ تمس اتس بروٹ کن ختم بنون مکان ون اس پن یارن دوستن دپن اس ہے یوز کرو آرام وندس مز کیاز نو مکان بنو علی شان تات لگ خبر کتہ لاش نی کی خبر کتہ کروڑ زو کروڑ لگ سا ڈھائی کروڑ لگ سا مکان ہے وسط تیس حمام وغیرہ سورے کالی نے کھیری پر بند تائیں نئی اس کچنس نو سامان تمام چیز کل کیا چاتر مکان اس منز نئی اس مکان اس منز کیا چاتر کل کیا پرون مکان چی بروٹ کم نیست دیتی منز آز گو بیمار مکان بول گو بیمار آز نیوک شہر ہسپتال تدکر کے ایڈمیٹ تو ہم آئے چن پر کل کیت مکان اس منز یہ تس کالا لالو اوڑ واپس کھج توٹ اوڑ واپس کھج تیتر تو کیتن دون تیت ایڈمیٹ کرک تیتی اور کیا دو گئی تمس گو انتقال ہسپتال اس منز کہتی سو گزرو تو مجھے توڑ انک واتنو خان اس منز چنانچہ یار دوستی ہوئے سری چنانچہ ہی ہونے ہم ساتھ عشناو چیون ہم ساتھ چیون سری کڑو گاڑی منز کاملو سس ولیت ہیری بون خورشور تکی از مجھے تو اس کاملی منز اس ولیت گنڈانو اس کریت خورن کن تی کلس کن تی منز باگ تی اتکوٹ مجھے تس کرن چی ہتک تان یارو دوستو رشتہ دارو نئیس مکانس من کیا نو مکان ذرا کھل ڈل پہن اچھ واتن لوک تہندی نچی گئی کھڑا بروٹ تمو دور چان کی دب نا اور چان لکو دبک ناز اچھی جائے کھل ڈل اوڑ چان اور کیا چان دبک ناز اس پان ون اور تامت کی تمہیں اہس مائتی گڑ اور چان لکو پھر واپس سون کت من پران جائے دوستو یہ عبرت سانہ خاطر تھی یہ عبرت تمس کیا عبرت اس مکان تم شوق ذوق سان بنو وری ڈوڑ وری زو وری لگس چاچن تمس آج اتنی پیمت یاد کہ سو دپان یہ کرو آرام وندس کت مز حمامس من مگر ربن دپس نہ حمامس من دبی نس نا کی بلکہ یہ چیز وند گزار قبرستان مز کور دفن کچھ نماز آن قزا کرم رنگ سازن ست چھنا اور چھانن تو دشلن سویت دوستو اس ہاون اس پروردگار دنیوک انجام کیا تھا ایمان وول امیز گا چاسن بلکل دنیوک ایتی گا چاسن گھرتے گا چاسن اگر امیتی ضرورت چھ مگر واتنی اصلی سنی سون کی بیاک شخص جسو مکان چھ میں پانتی وشمت آج سو موبیل اس مداسن سوری گلی پیورس آب کھوت گو آب کھزن کھزن کھزن کھزن تمہن اس نے وہاں مکمان اس مزی اور کھش آب بارا لیلے آب کھوت دپک ہے نیرو سا بچے سا پان یل پان بچاؤن اس تل تلیا ٹرانک انسان بیکن پہ ٹرانک تی رود ایتی بستر تی رود ایتی کالین سوری جان بچے لاکھوں پائے مرال خط بچس کنت نائی مز کات مز چھے وہاں چھم پنجس مکانس وشن تماش کیا وشن ابر تھا پنجس مکانس پنک یوز واریا بڑ ترپور مکان شاندار مضبوط باقی یم دن یم گانویر جائی وائی آستک تم نی صاف کرت آب تم گئی غب آبس تل تو تک لگا پتہ یم کن نچ مگر یہ کھڑا اس مکان یم وچن ات مکانس ات عیز دولت لجم اور عجیب معاملہ تمام پور زندگی ہند یہ کیسا اس داش نہ داش کت من ات من نشن کورن ہند سن تس تمام بان بٹ ات تمام ترام اس ات سوری اخ رس ستن تان نل پلو یوت اس ست اور گاڑ تی اتنی روزم گیراجس مزہ ساری چیز تمام پھیری بن چھ گھر بھرت یوت امی وجہ وچن کہ سانس مکانس کیا گھس یپر کن مضبوط تہ ششتر واری آمد لاگن ات بن تان بس مکان کھڑا واری کال یل گو آب زبردست تیزس مز وار وار وار وار یوت مکان نمن کیا یوتن ایک کت کٹ نمن ات کٹ یل وار وار وار وار نمو تو بس گریو مکان گھر والس امس تج اخ کریک مین کیا سو کریک سے موبائل اس مزاج تھی ہا خدا یو کیا ون نیون ہو کیا تو جس نہ کریک مین دوستو انو مانے کو کن سات انسان ازن پان موجود مگر یہ کیا جاتا ہے قوم مت اس پانی زندگی تندن اچن بروٹ کن جسو مٹن ختم گسن فنا گسن سو نگن بچی تھا کی چنانچہ کنج مکانس تو ملبوتی آسن مگر تتہ اس مل بت پتہ کہین سہ نیو آبن پانس ست خبر کت سمندرس واتن نیون حض آبن پانس ست نیون اپری وہ دریاؤ مجھ دتن درت جھیلس من ولرس من ٹھکنا کور ٹھکنا بیس ملکس واتن گویا زن تو اسین زن تو اسین امی مانے گو کہ دنیوک دولت سوری کی کیا سا چھو کلو من علیہ فان نو گاڑی انسانن بزرگن چھ نظر پروردگارن تھومس تس تم چھ یکدم ات گاڑ کن نظر تراون یکدم چھ امیک انجام تمن ہاون یون امیک انجام کیا آس دوستو گاڑ آس نو لاسٹ چھ امیک انجام ات چھ پت سہ کباڑی والا چھ نا کباڑی والی چھ پت سہ دون یہ گاڑ سہ پت کی روپیس پانچ ساس دہ ساس دون اک وقت اس کتیا شاندار گاڑی اس بیاکھ وقت اس یہ کم کباڑ رات اس بہت اکس جائیں تک مے گاڑی واریا یور کن پیٹس پہ پیٹس پہ تم کھٹار گاڑی تور تم کھان کھڑ ہی مجھے تو ہے یہ کتھ چکن تھو یہ سڑک اس کم از کم اوکن یوکن نیان بدل کن اندر سڑک تھے یل دے یہ گاڑی یہ پیم اڑن کیس اڑن کتان پیمت کھٹار مکلے تھی یہ انجام آت کٹ ان چیزن پہ لاسٹس یہ بنان دوستو انسانس لاسٹس کیا یہ بن کل من علیہ فان فرمو کتنے چھ پن پرون گسن وسط گسی انسان چھ گسن پرون وار وار وار وار وار وار وسن چھ انسان طاقت چھس نہ روزن کہین طاقت چھس نہ روزن کہین پتہ یل قبر مل تروک تتیک حال چھ زانن اللہ تبارک تعالی اکی جائے کوجک چڑھائی دے قبر کس دے اکس لڑکی ہن قبر سہ فوٹو چھ میت وچھمت اس تمس تتہ چڑھائی دے فوٹو تلو تک تر مجھ اس کریم برانچ ول تیس پولیس تیس بیس ڈاکٹر صاحبان تیس چودہ دہ قبر اس کھولن دوبارہ گام گو سوری جمع بہت دور دور دور دور پولیس تہ ہم تل قبر کھوجک تو چل ساری کیا مشک گو برداشت کیم زن اتن تمہن مجبور تتہ بہن تمو تھی تم ماسک واسک لگت تو بہرحال یتس کالس کورک تمہس پوسٹ مارٹم کتھ کڑن تمس لڑکی فوٹو تل تمس بتس سہ فوٹو وچ مے ولہ ولم کم علاقہ یپ کت سہ ژدہن دہن مز کیا تمس گوت تر کلس پرمہ علی سمبت اس کل ہنومت قبر مز کم اس پیمہ لچھن مز اچھن مز کم کنن مز کم نشت مز کم بت اس سوری ہوتمت مس اس کمی یوت تم نک نک نک نک کم چھ مازس پیون کم تو یم صاحبن سہ فوٹو تل تمس سہ کرائم برانچس مزے حس سہ یہ فوٹوگرافر تت تو تمس اس وی پرون فوٹو یہ فوٹو نو اس قبر مز تلک بیس تمس پرون اس سہ سہ پھیرن تمام زنان بڑن اس ہاون پنہ ماج ماس مامتری پفتری نا پن پن خاندان ہائے نظر دیو وچھو کیا گھن قبر مز وچھو کیا گھن قبر مز وچھو سا یہ پرون پرون فوٹو تل یہ پانچ ساس ہے تمے قسم کیا کیا اس ناز نخر کر وچھو کیا حال دوستو اس تک دہ تراین اس قبر مز قبر چھ حق تو پوز قبر ہوک نہیں انکار کرت کنس اور اس سون پچا کیا آس کت کٹ اچھ کت کٹ پھٹن یڈ کت کٹ پھٹ اور کم کت کٹ کھین تم کھین سن کڑ تہ کھین تم تتہ سوری تمام مکلی اس مرد حضرات قبرستان گھن قبر کھنن پان اور دفن کر آز تین خبر کتیا اور اس وچھن تتہ اڑجی پرانی چھنا وچھن آز تین ثوبوت نفرا گو نا نظر تتہ سہ گو بطور کرامت ما آس کھان ولی خدا تر چھ رکار کی بطور کرامت ہے کن جائے کھان محفوظ تہ اسیت سچ خاص خواص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء کرام مگر باقی عوامی قبرستان مز یل تہ وچ تہ درم اڑجی کھانکھڑی یوت تم تہ آن خبر کم بڑ مالدار آن بڑ افسر آن بڑ جوان آن بڑ بہدور آن اس لیے انسانس پتہ چھ کہ میون انجام چھ یہ اور اگر امہ پتہ عذاب آس استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک تت کیا بچائے انسان از کس بچائے اس تک حدیث پاکس مز چور کرک چھ پرتھ دہ قبر دیون کس کس کرک چور کرک روزان تم کرک اس بوزن پنو کنو رسول پاک سم گوش مبارک سم اے غافل انسانا دہنا بیک نہ بنگلس مز کی اکہ دہ چھ مے نش یون مگر باسہ مے چھ گھر کنجت غریب سے غریب انسان تہ گھر سترنڈ کینت کی وگو چھاز کن کینت کی ترا تیز زمینس پہ بشن کینت کی ترا مگر قبر چھس ونن کی تہ دہ ات روزن اک دہ یم تہ یون یور قبر مز یہ مے چھ جائے دم کرک دون مے کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں کس کا کیڑے مکوڑی گئی یہ کمی یوت قبر مز تر انسان نول گگڑ سرف بم سنہ بمبر قبر کم کم اللہ عالم گھر اگر گگڑ آسہ انسان چاہے ہکن تور اچھ اگر کمرس من گگڑ گھن ناز مرد تکھوج مصورات نجن کا تکم کو جن جاتے پان مگر یہ قبر مز دراؤن تاتی کو دکس واپس کس کرک گئی ترہیم کرک سی دیون تک میں اجنبی گھر ہوں کیا اے انسانا چنا شی دوہے روزن دنیا اس مز کے یور شی ایک دو ان مطلب سے اجنبی گھر اجنبی مانے کو یس انسان وشمت آش پردیس ہے پردیس پردیس ہستی سے آدم تک نفس چند کی ہے راہ دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا دوستو دلی ولتی آئی واپس امریکہ ولتی آئی واپس ہستی آئی واپس رائی متی آئی واپس روش متی آئی واپس مگر اس پنیا وقت دفن کر تمہ مزہ آنا آتا ہے واپس کا حالانکہ تمہ سے دور گمت کے تمہ سے یہ تھی ترمی سڑکی اپائر قبرستان اس مس مگر آو نے امی عالم مزہ واپس کا اسے تمہ سے انسان یل تو یوڑی ہچی پردیس سورم کرکش دیون میں تنہائی کا گھر ہوں کس کا بھائی تنہائی ہوں گھر یل یوڑی تنہا گھر چھ انسان کھوتن تنہائی مز ضرور گھس کاندت کا بیا گھر بوس تجس آسن اس لیے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہیے مرن تو بھی پت مرن پت قبر میں دڑن اتنی مشید گشی اور دوستو ہمال عش آرام کا چکر نسلی جنت اس مز کات مز سبحان اللہ جنت چھو مہمان خان کیا مہمان خان سے جنت اللہ تعالیٰ پن مہمان خان بنا دنیا اس مز ماجن میرے ملال گا سن کہ میں چھو سون کام پہن ہمیں چھو چور دور جوڑ تو میں چھو تری ہمیں چھو دہ واج میں چھو ساتائی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میون امتی سنن مالی مالی میون مال میون مال ہوتی میون نہیں ہوتی میون نہیں ہوتی میون نہیں ہوتی میون نہیں فرمو سے ای بیانی امتی یہ تو دعا قسم روزک انا چھو چون چھو سون ہے مگر سون چھو نا بوانے چون کیا ہے حضرت فرمائی ہوا کیا چھو سون ما کل تواف نیت سبحان اللہ کیا ارشاد فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کل تواف رہتا ہے اے انسان اسے کھوت پتہ شرپیو اسے کھوت سوس چون سوس ہم ایک معنی کو اسے شرپ رہی چیز اسے چون کیا بطان کیا دراب پننی گئرے نبر دراب تاتی آیا درخ سوری آ واپس ہون آو سکیو دے وما وہ سون ہاں یہ سن کے شرپیو مل شئی سانا سون وما لبستا و اب لیتا اے میانی امتی یمچے پلو لگت پت گئی تم پرین تم چھ لکچار پہ آز تان تم اس چن تم اس مگر یم چھ پلو لگت چھ کیا چھ ون چھم چھنے ون چھم پرین گسن یم چھ لگت یم چھ چن سوال کیا چھ سن سدی کتا چھ اگر انتقال گوس گزریو گزریو یل مکلیو کسے پلو ہس کرو نا دفن امس کڑو نا ساری پلو نبر توش قرآن پاکس مز وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اے انسان تے آئے وہ واپس میں نش اکیلے اکیلے اس کٹ میں تے پودے شروع کرمی اکیلے اکیلے یعنی یلی معجز آئے وہ تم ساتھ زائیو کنی زین یلی اس قبر میں زوات نہیں ہم ساتھ یہاں کنی زین اور یلی دنیا میں درائیو تم ساتھ یہاں شروع نتھنے نہیں کین وہ سنو سوٹ اور یلی واپس آئے وہ بس کفنک سے اجازت امیلاو سے اجازت کی وہ کیا ملال کے سانے ماجن میرے میں پانچ واج کیا ہے انترے واج اس ہتھ اس لگی مگر سران پچ پر کجے ترشو واپس کیا کجے کیا ہے اور سنی اجازت کی دنیا اس من سے ہوا اجازت کھسن انسان تے مشی واری چیز نبر کڑن گنڑک ماچی لائٹر ماچی شراپچ ماچی لکڑو مسوا کا کہ دمسا ہم سے کیا گئے دبو نہ نہ الاؤڈ سن کی ہے اچھا چلو ٹھیک ہم یسوا کو ضرورت مدی چاندس من کو دے لکن دیان اور چنے لاؤڈی ہسپتال اس من جو خدای کرین رحم آپریشن تھیٹر اس من جو تانے لیڈیزن تچم سری سنواز کیا کرن کڑو سہیم نمبر واپس ہمی رستی پچ تبن وین لگ جس سے اپرینیز کیا تھا جت یس یمی آلو من نیری پروردگار فرماون ہمی اس کسی یمی آلو کون چیز سویت آسون البتہ چونکہ بنی آدم چون احترام اکرام چون کفن ملی جوز کیا سوت کورک توڑای متین ایمس کچ پلو وی کچ پلو واس نور والو ہس تا تی جون زیاد پلو والنے کی اجازت کہ ایشو انجام انسان سو اور ایم سات کڑن آشن واج سائنر ماجن بین اتھو من اور کن ویل تی کڑن کڑ تی کڑن ات تمس فکری بوسس ونن می چھ ییت کڑ تی تیت کڑ می چھ ییت پونڈ یم تی اسن مین کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا اس لیے کیا گھس ملال انسانس سنوز گھس آسن آسن مگر اوس زن پتہ غربت تھی پہ یہ ٹینشن ہوں اکس خاتون اس اک ٹینشن کیا سا یل معلوم کر امس کیا ٹینشن امس ٹینشن یہ امس ہسا سوٹ چس دہ کن کہ کچھ کہ سوٹ سوٹ گو نا سوری تب آپ پھیرن ویرن تھی سارے تلہ لاگت البتہ اکس پھیرنس وی تل لاگت کی پتہ امس یہ ٹینشن پریشانی اتن تل لاگت سبحان اللہ نال پلو یل پہ ہم الماری پلو کت گئی سن اکہ دہ گزرے اخ مارن اکس جائیں اڑ دہ کس دہ دوستو سون تیت پلو تیت پتہ آو سہ مسلہ مے نش تہ اندس اتھ جائیدادس کیا کر شرعی اعتبار خاندارس کوتا وات تہ باقی کت گھ دوستو وردن تمے تہ تاز اٹھن دن مت لگس یت تمے تہ تھی یمس خاطر بنوت اس وردن سن پان کن تمس ووک کفن تہ نیت اور چونکہ اٹھن دہن مجھے مجھ مجھ وی پیو تمس نیرن کمہ یم علوم بہس اکہ دہ اکس جائیں خوفتن پڑنے تک وچم بانڈ جشن چلان تاز مسلمانس تہ آج امس خاندر آمس یہ روزان یاد کی ہم ماشاء اللہ تعالیٰ وچن ملائک ماش می زندگی ریکارڈ کران یہ قرآن پاکس مز یاد بوزو پتہ بہرحال وہ کتو تک پھر یہ پتہ آس کی کاری شرعی ونس کاری خیر ما ونس یہ گناہ گھن یت ناراض گھ پروردگار ناراض گھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراف آبزیر آئے گئے کتھا فجر نماز پڑھنی تہ آس بہت بہت پیس لاجس تمہ دہ تو فجر نماز تہ آس بہت مسجد مز یہ مے خوفتن پور مگر ودن کرک آس گھن کیا زبردست ودن کرک واریاز واریا مے پرس اکس مس ہے خیر شاہ مے دوپ معلوم کرو یہ تاز جان پہچان تمہن ست تو دپن یہ فلین گھر ودن مے پرس یم کم دپن کیا یمن رات مانزرات اس کال مس ہے کالس مانزرات ودن کیا ونکس دپن نہ مہاراج گزرو نا کال مہاراج گزرو خوفتنس اس مہاراج زند اور ڈانس چلان فجر نماز یل پڑھنے اس بوس اور دوستو مہاراج اس کال گزرو مکلو قصہ مز لاگت گزرو یہ مہاراج تھی مز لاگن چاہے کس لاگنس یا کت لاگنس حالان شرعی اعتبار تمس مز لاگن اجازت کہین بت گوس پہ تعزیتس گھانا وی چونکہ جان پہچان تیس بیس اخ مصیبت آپ تم خطرناک یہ مہاراج مود بیمود کال بت ثاس پہ تعزیتس اور تھی کمرس من یہ تم ڈانس کال چلان اور کھپت مٹھائی پھل مٹھائی پھل مٹھائی کور تھی کیا کیا آسان وغیرہ سی کمر اس تی اس تعزیت پہ بوٹس بت تھی تو بہرحال تعزیت تہ کور پہ کور دعائی مغفرت وغیرہ بھی کیا کر یہ انجام دنیا سامان سو برس کا بلکہ خبر نہیں اس دنیا یوتہ بے وفا دوستو تا دنیا کیا لول بھرن انسانس روٹی کپڑا مکان گھن خدا گھ منگن کہ محتاج مہ تھو کنس مگر قارون سن خزان کر انسان جمع اور آخرت آس یاد کہین یہ چھ عقل مندی کی حدیث پاک پور میں تہ بروٹ کن ترجم کیا تر الکی سمن دان نفس ہو میان امت گاٹل تو عقل مند سو یم پن اصلاح کر کیا کرن پنس پانس کر اصلاح پن پان بنون برا اخلاق سن ساری ترت نیک بنو صالح بنو من دان نفس ہو برائی سن ترت نیک بنو اعمال صالح کرن وہ عامل علم آباد الموت اعمال کرن تم یہ مرن پت تمس تر بکار سیدی کتھا سون یا تر بکار مرن پت سو یہ نیوک چھینت وردن یا بکار پت انسان تب بس بچے امی یوت خطر دنیا آمت بس مے گھن آس پنژہ سوٹ تو شیٹ سوٹ مے ون تو صحت عظیم دولت چھا اگر کنس معمولی پلو لاگت آس ربن آس صحت دتمت تمس کیا کمیا کنچ اگر خدا رچن صحت بس ہور بن کی صحت بس ہور بن کی پتہ ستن اخ ٹرک تمس تی پلو تہ اور کم کم نئی نئی پلو تن دپہ بہ کیا کر اتھ مے چھ صحت صحت عظیم دولت پروردگار دسم اس لیے پربوک الکی سہ من دان افس میان امت گاٹل تو عقل مند سو یم پن پان کیا کر اصلاح کر پنس پانس نیک بنو صالح بنو برائی سن تاری ساری ترت وامل علم آباد الموت اعمال کرن تم مرن پہ تمس تک بکار ولا عاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله ولا عاجز من اتبع نفسه هواها بے وقوف تو احمق چھ انسان یس خواہشاتن پت پت پک پت پت پک پت پت پک گو یہ اس وتا منا اللہ تیاری کر نہ بالکل کہیں یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل مند کس چھ تو اور بے وقوف تو احمق کس انسان سے پانے فیصلہ کرن کہ بکمن سے چھس اور دوستو بزرگو دنیا چھ بالکل فانی آج سے پگہ آسن کہیں مرن چھ زیادہ دور تھی کہیں تو بہرحال بہت کرن درخواست پن ماجن بیجن تھی پن باقی من بزرگن تھی کہ تھوڑا سا ہے بو سام پن زندگی کہ سون سون وقت کت مجھ خارج گھن نماز چھ کہین تلاوت چھ کہین ذکر اذکار چھ کہین نوجوان چھ مسجد اچن کہین چوئے اڑ دہ دہ دہ یوت چھ انسان سارے پہ غفلت تیاری گمس گویا زن دنیا یوت امہ علاوہ چھ کہین آخری کت چھ بڑ گہرا انسان بوز شیطان چھ انسان دشمن زبردست خطرناک آیت پڑھ بے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق اے دنیا کا انسانو رب سن وعد چھ حق تو پوز رب سن وعد چھ فلا تغرنکم الحیات الدنیا اتنی دنیا زندگی تے دوکھ دیو ولا یغرنکم باللہ الغرور اتنی شیطان تے دوکھ دیو دنیا زندگی دوکھ دیو انسانس سوی دپن ول دنیا یوت دتنس دوکھ ات رود نہ کہیں قارون تہ موت تمس دیت دنیا زندگی دوکھ تمس اس خزانہ خبر کہ تصور ہیکو نہ کرت کہیں فرعونس لوگ دوکھ حامانس لوگ دوکھ قارونس نمرودس شدادس کیا لوگ لوگ دوکھ قرآن پاک از من چھ کتو لکو پور مرن وز کلمہ مگر کلمہ کورک پروردگار قبول کی حدیث پاک از من چھ دنیا اس من گچ اخ نشانی اخ ظاہر کی دو قرآن پاک از من امیک تذکر یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها اخ نشانی گچ ظاہر کا دنیا اس من یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا تم دس توبہ کر توبہ گھس تو قبول اما توبہ کیا گھس تو قبول توبہ قبول گھس پرت کس عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوس دعا شیم دو توبہ قبول گھس فرمو کہ یم دو آفتاب کھس مغرب کین کپر نت کپر چ آفتاب کھس مشرق کین گھس پرت دو حضرت ابو ذر اس فرمو کہ ابو ذر میں ونت یہ آفتاب کو گھس یہ لوس تمو کو عرض اللہ و رسول عالم من ہا شنو معلوم کیا اللہ تعالی زان بھی جانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شنو معلوم فرموس تحت العرش آفتاب شی گزن عرش استل اسی سجد کرن پروردگار اس ثم تستاذن پت چ آفتاب اجازت چون ربس مے چھا اجازت پگا خسنس کی نہ نہ رب جس فرمان اجازت چھ چھ خسن پگا آفتاب فرمو ان قریب ہی آگ دو آفتاب کر سجد پروردگار اس فلا تقبل لها تم دو کرے اس نے اللہ تعالیٰ سجدو قبول کیے آفتاب اس اور ولا یودن اللہ اجازت یہ سن دینے برونٹ پک نکشی اجازت سے پاکا خشک نہیں کیہیں تو مشرق کی صبح نا جن پرارن سہری لک آفتاب خش پانجن کامین نیارو آفتاب ہی خش نہیں شرحاز مجھلی کی تحجد گزار تھکن تب انا من تحجد مقلو پڑی تک آشن یون کیہیں دمان بھی پڑو آردہ رکھت بھی پڑھا کہ آردہ رکھت اما دیون دیون نبر کو نظر تو کنجنا کیا گاشی چھو ہمیں گاشس کیا گو دلیل کیا گئی اور یہ ماشکن ٹرین ہوئے دبو لیٹ ایسے گمو تو وجہ کیا گو آفتاب چھو نا ہم پہ جلے آفتاب کھاشی گاشی لی سو کھاشی مغرب چھن کپو ہے تو لو اسم کھلا مغرب پت روز نظبس پیٹ واجی پت کھاش بھی واپس لوش بھی مغرب کی نہیں دو میں دو کھاش بھی مشرق کی نہیں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو کیا حض گیس پرو ہم دو پڑھیں ساری گار مسلم کلم گار مسلم مگر کلم گیس نو قبول کنشی مسلمان کریں توب پنن گنہان مگر توب گس نو قبول کنشی وجہ فرمو آستانی اس پروردگارن درواز یل توبت توبک ین پر پود کر پروردگارن بنو ان سے توبک درواز اور بوڑ کوتا چھو اگر کا انسان یہ بھی کون پر خوات کون اس تائم پاکی ستت وری لگنس پاکنس کرچ ستت وری یود بوڑ چھو توبک درواز دوالی تی یلائی رات تی یلائی بٹوائی دو تی یلائی آتوائی دو تی یلائی صبح تی یلائی شام تی یلائی گری کرتن توب کھٹت مٹت کرتن تو اب بشید مز کرتن تو اب اجتماعی کرتن انفرادی کرتن دروازی آلے فرمو گیم دو آفتاب کھش مغرب کین تم دو خیر پروردگار تو بک درواز ہمیش خطر بان ایم پدیوس تو اب کرتن سن تو اب کھش قبول کیا اس لئے دنیا جو دوکھ واری ہیں شیطان جو دوکھ دیون ایمان والی سکی چیر گونے کیا وہ جیچے زندگی سے پروائی شنی کیا پت کرتا تو اب تی پت کرتا باقی نیک کامی تی فلال چکتا لکشار منا سو کیریئر پن فی الحال یہ ملازمہ ملازمہ بنک روپیہ روپیہ زینک پتہ بوزو پرواہ چھ کی أتھ كور علاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد چھ شیطانی انسانس ونان آخرت چھ کہین مکلو قصے 75% دجاز من غیر مسلم کس یہ محققین لکھمت ژورے آن چھ کائنات من مسلمان تمو ژورو آن من کتا آن نی تم پانس کن اس لیے چھس دپان انسانس توب مہ کر کی ون کیا گو سیر کیا گو ات کور علاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ آخری کلام تھو اس یاد ان شاء اللہ سوری تھو یاد اڑ نک مسجد کج فرمو کہ میں نے امتیو اعمالن مز کریو جلدی تاخیر مہ کریو کی تو کیا تاخیر کرن حل تنتظرون الا فقر منسیا اے مالدارو آسن اعمال کرن آخرت فکر نہیں بالکل کی کرن دو روز مالدار کیا غربت کا انتظار چھوا کیا غربت اور غربت کے لیے کیا اعمال کے غریبن فرمو کہ غریبو اعمال کریو آخرت فکر کریو تیاری کریو مپریڑی مالداری ممکن جو مالدار بنی مگر سرکش تھی بنو کیا بنو اس بے شمار مالدار جو دنیا میں سرکش تھی بنی تم گڑ گری ترم فرموک او مردم مفسدا فرموک اے صحت مند انسانو آج سن اعمال کرنے آخرت تیاری کرن کہین کیا تہ تبھی بیماری ہند انتظار یس تو تباہ کرو کیا کرو چناج بگو سے کی جائے بیان کر دی خفتن پر سمکھو میں اخ صاحبہ اخ نچو اس سے جوان کہتا ہے بڑی ڈگری کرمس ایم اے بی ایڈ وغیرہ مگر فالج گئے کس سائڈس اچانک تمس اس اخت یت کٹ یہ نظ تیس واش نیر نڑی نڑ ٹنگور اس کٹ دمت تاز ون کی دعائیں خراب کر تمس کیا دمت آج پڑھ لکھت گو بچار اچانک گئی فالج کس طرف وی پکن لوگ لوگ کرت تھوڑا ریکور گوت مگر پور نو ٹھیک کہین دون مگر امس نا پتہ امس آپ پورمت کہین گویا زن بچار سہ بالکل ان پڑھ محض ایم اے بی ایڈ کر کہین پتہ کیا دماغ کس اکس حصہ تمس کیا گمس فالج گمس تمس یاد ہی کہ کیا پورمت کہین سہ ہس لفظ جواب دس دوستو فرمو کیا اتھے بیماری ہند انتظار چھوا بیاک جوان کھچو پولیس تھف کر لنج سپے آئس اتھ من نیرت پات کن پیو شانو کن پیو پات کن تو ہسپتال نیوک تمو دب خدا کری ہندو امس کمر پن چھ نمت مکلو قصے تون بون کن چھ تمس کہین بالکل نہیں کہین اخ خاتون سے اکس جائے بہت گوس تمس خبر دیا تری لٹ گوس تو مہرنی اس وی کہ تھا زیرت کی ڈائی رت گمت بہرحال اچانک گئی موزور سوری پان گو اتھے کٹ جسم مکلو قصے موزوری گئی کل پہ فرن تھا آج گو شاید دم ڈائی ڈائی وری گئیس وہ وار وار تھوڑا تھوڑا قدم کڑان اور بالکل اس پتہ چور چور نفر تمس اتس پہ تلن کان ایکسیڈنٹ کان چیز نہیں کہ ہنگ من کال سو ٹھیک صبح سے وت کہین اور یمس یہ بچارس کمرک مسلہ چھ گوت یا امس آ تما بہ گسا جمعہ پڑنے بہ گسا عید نماز بہ گسا فلن جائے کن گسا گری نیرا کیا کر اس لیے فرمو کیا تیوا تیس بیماری پراڑن دس تھی کیا کرو تباہ تو برباد کرو ترم فرموک آؤ حرم مفندا فرموک اے صحت مندو جوانو بہدورو تیوا بجرس پراڑن تات بجرس یت مز تھی دماغ پت ساتھ دیو نا کہ عقلی مز یل فتور آس آمت چناج بہ گوس اکس بڑس خبر دبک ات پریشانی مس کیا دبک نا باتھ روم سے نیون تک چھ پیشاب کران کہین بسترس پہ انان تک چھ پیشاب کرت اس گئی تنگ ون کر دعا بہ گوس اک دم مستورات من بیان کرنے کی جائے بیان مکلو کرت تو ون اس نماز پڑھ اس لج نماز یپرمس اکس کمرس مز اپرمس مز آس خواتین جمع حض اس لج نماز تو چونکہ گھر تہ تم تی پت کن تک سوتی تک آس کرک گھن ہائے اتہ مے کھڑ تو ہور پہن مے کھڑ تو زنان بڑس کرک دیو مے اس پتہ یمن چھ موج بیمار تو یہ تو اس میں ذہنس مزی مگر مے دب یہ کرک کیا دیو پتہ یل میں تم کرک دیس واری اس نماز لاج مس ون ون پتہ مے دب یہ اس موج دب کس موزور مس پور 7% موزور تو ون چھ ہکنی کیا نہ لاڑی پھرن دیت نہ چکن پاس پار کھس سا جرا بون پان مس سوچ ون جمن نشن کو نہ کرک دیو ہائے مے کھڑ تو ہور اس نے فرمو کیا تیس بجرس چھ کس پرانن یم زاس بجر یی سو تہ نا رفتار کی پت کر کا اعمال پتہ کر نہ اعمال کرت کہین پونچم فرمک آؤ ماؤ تم مجھے جا پر اے انسان زندہ انسان آج چھ نا آخرت فکر کرن کہین اعمال چھ نا کرن فکر ٹالن چھ دمن پگہ کرو کلگت کرو کیا اچانک موتک انتظار چھ اوتر کور میں فون کمو تائی دبک اجس جوانا اس کی غسلس متعلق ون تہ امس کیا کرو امس کیا دلیل دپن امس گو ایکسیڈنٹ امس کل پھٹمت سورے یعنی امس خون رکن کن جائے یِتھ کٲٹھۍ سُہ ہیندویندس پٮ۪ٹھ دِمو نہ کٔنۍ دٲرِتھ تتھ کیاہ گژھِ؟ أمِس چھُ سوٗر گوٚمُت سٲرسٕے, کھوپڑی مۄکلیمٕژ, سٲرٕے کھوپڑی مۄکلیمٕژ. تہٕ پتہٕ ووٚن مےٚ بہرحال تِمن کِتھ کٲٹھۍ کیاہ چھُ غسل دیُن. فرموکھ آو موتم مجیٖزا, کیاہ اچانک موتُک انتظار چھُوا؟ پتہٕ کرے انسان آماد, کُس آو تمہِ عالمہٕ منٛز پتہٕ یورٕ واپس؟ شیٚیِم فرموکھ أمِس دجال, فرموکھ کیاہ دجال سُنٛد انتظار چھا؟ دجال یی, پتہٕ کرو اعمال, پتہٕ بنو نیک, پتہٕ کرو توبہٕ. اور فرموکھ دجال ییٚلہِ یی, ایمان بچاوُن گژھِ مُشکِل, عملن ہٕنٛز چھنہٕ کتھٕے. اکھ تھجہِ پایُک علامہ فرماوان, بہٕ اوسُس بار بار سونٛچان اما نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ ٲس یِژھ فِکِر, اُمتس ٲسۍ کھوژناوان دجال سٕنٛدِ فِتنہِ نِش. فرموکھ مےٚ سپدیو معلوٗم دجال سُنٛد اثر پیٚیہِ نہٕ زِندنٕے یوت کینٛہہ, سُہ پیٚیہِ مردن تہِ. کٕمن؟ یہِ چھُ مِشکات کِس شرحس منٛز لیٚکھِتھ. تَوَے ٲسۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دجالس نِش کیاہ نجات منٛگان, پنٛنِس اُمتس ٲسۍ فرماوان اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. ستم فرموك ابي الساعه اهمان يومت يو آسون اعمال کرن کی کیا اچانک قیامت کا انتظار چھا؟ قیامت ہی پت کرو اعمال, پت کیا اعمال کرو؟ والساعه ادها وامر, فرمو قیامت ہی سگر تہ والا سر سے ختم کر سے. بہرحال أسۍ چھِ کلمہٕ وٲلۍ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کوٚر کلمہٕ عطا, مگر یہِ تہِ چھُ تھاوُن یاد, ایمان چھُنہٕ سارنٕے ہیوٕے آسان کینٛہہ, ایمان چھُ کمزور تہِ آسان, ایمان چھُ مضبوٗط تہِ آسان. یہِ چھُ یہِ حظ یہِ یاد تھاوُن اَسہِ ٲخری پیغام یُس فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمانس متعلق. محدثینو چھُ کِتابن منٛز لیوٚکھمُت, امام بخاری علیہ رحمہ چھُ لیوٚکھمُت, الایمان یزید و ینقص, ایمان چھُ کم تہِ گژھان, ایمانس چھُ گژھان ہُرٮ۪ر تہِ, ایمانٕچ کیفیت. ییٚلہِ ایمان واریاہ کم آسہِ تیٚلہِ کَرِ نہٕ اعمال کِہیٖنۍ, تیٚلہِ کَرِ نافرمٲنی یوت. ییٚلہِ ایمان مضبوٗط آسہِ تیٚلہِ گژھن گۄناہ نہٕ آسنَس برابر, یعنی گژھن نہٕ معموٗلی اگر گوٚو کُنہِ ساتہٕ, مگر اعمالن پٮ۪ٹھ گژھِ کھڑا. تَمِچ مِثال کیٛاہ چھِ؟ بہٕ گوس کارخان وٲلِس نِش, سُہ وٕچھُم نٮ۪برٕ کَنۍ سُہ بیٚنٛچ بِچھومُت تہٕ بیوٗٹھ أتھۍ پٮ۪ٹھ کِنہٕ کُرسی ٲسٕس, الیک سلیک کوٚرمُت سے, نہ حظ یہِ کارخان کیٛازِ بنٛد؟ دوٚپُن پاورٕے نہ حظ. کیٛاہ پاورٕے چھُنہٕ, کیٛاہ کَرُن سُہ تہِ حظ پاورَے چھُ. دوٚپُن اَتھ پٮ۪ٹھ نہ حظ چھُنہٕ چَلنٕے کارخان, اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ. اَکھ سٲتھی گوٚو ہَسپَتال, تٔمِس اوس دَنٛدَس اٮ۪کٕس رے کَرُن, کیٛاہ کَرُن؟ ڈاکٹَرَن ووٚن تٔمِس اٮ۪کٕس رے وٲلِس, دوٚپنَس ہے ییٚمِس کَرِ اٮ۪کٕس رے دَنٛدَس. تٔمۍ چَلٲو مِشیٖن, دوٚپنَس یہِ نہ حظ مِشیٖنٕے چَلان. دوٚپُن کیٛاہ؟ دوٚپُن پاوَر چھُ کَم. پاوَر چھُ, اَمیُک معنی گوٚو پاوَر ییٚلہِ کَم آسہِ نہ چھُ تیٚلہِ کارخان چَلان نہ چھِ مِشیٖن چَلان, حالانکہِ تان چھِ سٲری موٗجوٗد چھِنہ. اہن حظ, پُلہِ تہِ چھِ, پَٹہٕ تہِ چھِ, کھار تہِ چھِس, مگر تِم سٲری چیٖز چھِ. پاوَر چھُ کَم. ییٚلہِ پاوَر کَم آسہِ, یِمَن یہِ پاوَر آسہِ کَم, نہ پَرِ نٮ۪ماز, نہ روزِ روزدَر, نہ دِی زکات, نہ کَرِ نیک اعمال, بَس گۄناہَن منٛز روزِ. اگر پاورَس ہُرٮ۪ر گوٚو کیٛاہ گوٚو؟ سِنٛگٕل فیزَس کیٛاہ بَنیو؟ ڈَبٕل فیز. کارخان چَلیٛا کِنہٕ نہٕ؟ واشِنٛگ مِشیٖن چَلیٛا کِنہٕ نہٕ؟ فِرٛج چَلیٛا کِنہٕ نہٕ؟ اور یِہوٚے یہِ اٮ۪کٕس رے مِشیٖن چَلیٛا کِنہٕ نہٕ؟ سارے مِشیٖنہٕ چَلن, حالانکہِ تارٕ چھِ تِمَے, تارٕ چھَنہٕ بدلاونٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. یَتھ کَمرَس منٛز اَنہِ گٔٹ ٲس, ژونٛگ تہِ اوس, بِجلی بٔتۍ ٲس دَزان, مگر سۄ ٲس یِہوٚے ہاوان سۄ معموٗلی شمع گاشا ہیوٗ, توتہِ اوس پٮ۪وان گیس زالُن. مگر أتھۍ گوٚو ڈَبٕل فیز, ہُرِ اوس یَکدَم آی لایٹ, کَمرٕ گوٚو مُنَوَر. یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ ایمانُک نوٗر ہُران چھِ سیٖنَس منٛز, دوٚپُس سیٖنہٕ چھُ مُنَوَر گژھان. تٔمِس چھِ سۄ تَران فِکرِ کہِ یہِ چھُ غلط, بہٕ ژھٕن یہِ ترٛٲیِتھ, یہِ چھُ ناجٲیِز, بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ. اَکھ بٔشیٖرت چھِ تٔمِس اللہ تعالیٰ عطا کَران. تہٕ ایمانُک نوٗر کِتھ کٲٹھۍ ہُرِ؟ یہِ ہُرِ عامالِ صالحہ سۭتۍ. کَمہِ سۭتۍ؟ عامِل صالحہ کِتھ کٲٹھۍ کَرِ؟ ییٚلہِ اِنسان دیٖنی اِجتِماہَن منٛز شِرکت کَرِ. الحمدُاللہ ییٚتٮ۪ن چھِ کٲفی وٕنۍکٮ۪س اَسہِ تِم بٔچی یَتھ منٛز مکتبَن ہٕنٛز, شاید مےٚ چھُنہٕ یاد کیٚنٛہہ, 30-38 مکتب آسَن یِم جمع گٔمٕتۍ آز. تہٕ بیٚیہِ چھِ الحمدُاللہ باقٕے سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ آس پاس علاقو منٛز آمژٕ. تہٕ سٮ۪ٹھاہ دِل چھُ خۄش گژھان, یِمو چھُ اَکھ نِصاب اَکھ مۄکلومُت, اور آز چھِ یِمو یِمن تھوٚمُت ییٚتی سُہ اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ اٮ۪ن ایم جل سۭتۍ. اَتھ منٛز چھِ یِمو واریاہو أمۍ سُپارِ یاد کٔرمٕژ, اور یُس زَن یِمو سُہ سٮ۪لبَس اَکھ ترتیٖب دیُتمُت چھُ, سُہ چھُ نٮ۪صٕب اَڑیو مۄکلومُت, اَڑیو سورُے, اَڑیو کیٛاہ کیٛاہ, یہِ سورُے. یہِ کۭژاہ خۄش نصیٖبی چھِ, اور یہِ چھِ سعادت مٔنٛدی یَتھ پوٗرٕ علاقَس خٲطرٕ, سانہِ خٲطرٕ, کہِ سانہِ یِم لۄکچہِ بٔچی, ماسوٗم بٔچی, یِمن چھُ قۄرانہِ پاک الحمدُاللہ ناظرا تہِ اَڑٮ۪ن, دَہ سِپار اَڑٮ۪ن, وُہ سِپار اَڑٮ۪ن, تَمہِ کھۄتہٕ علاوٕ أمۍ سِپار یاد, اَڑٮ۪ن سورہ یاسیٖن, یِم سٲری چیٖز. ییٚلہِ أسۍ دیٖنَس کُن یِمو, مکتبَس منٛز گژھو, مدرسَن منٛز گژھو, اور صُبحن شامَن وقتَس کَرو قدٕر. صُبحن شامنٕے چھُنہٕ ضروٗری کہِ سٲری گژھن دارالعلوٗمَس منٛز, مگر مکتبَن منٛز یِمو صُبحن شامَن, اور چھُٹی ہِنٛدٮ۪ن اوقاتَن منٛز, اِنشاء اللہ مُستان ایمانَس گژھِ ہُرٮ۪ر, گژھِ نا ہُرٮ۪ر. اب قرآن پاک پڑھو انوارات برکات ہیں. بہرحال وقت گو واریا وہ کرو دعا اللہ تبارک تعالیٰ دین ونس بز عمل کرنے توفیق تاز یہ پہ بیاں نشست تھی یہ تر مجھ تم آج شمولیت کریں تو انہوں تمیک پروگرام حس آج ترتیبت ان شاء اللہ تر مجھ کرو شرکت. نوجوان بین ساری یہ حاضر جوان جوان اطیات مز تو بزرگن ات سہل تو آسان گھس دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ کر قرآن پاک کی برکت یہ نسبت یت اللہ رب العزت.